بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد وآله وصحبه أجمعين، أما بعد. لو كان تاريخكم مويز ذو القعدة mwaka 1442, katika darsa ya kitabu al-i'tiqad al-wajib nahwa as-sahaba li fadilat al-shaykh Falah ibn Ismail Mundakar rahimahullah, tulianza katika kikao kilichopita kuzungumzia kigawanyo cha pili katika waliopotea kuingia katika upotofu juu ya itikadi yao kwa masahaba wa Mtume sallallahu alaihi wasallam, ashabul ghulu wal jafa. Na hao wamekusanya baina ya vitu viwili vinavyogongana, wamekusanya baina ya ghulu, kutupa mipaka, waljafa, na ususuwavu. Bimaana upande mmoja wamepita mipaka kwa baadhi ya masahaba katika kuwasifu, bali na kuwapa mpaka sifa ambazo mwanadamu hastahiki. Na upande wa pili wakawa wasusuwavu kiasi cha kuwa mpaka wakawakufurisha masahaba wa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Na hapa Sheikh rahimahullah akataja na mudhaj mifano ya ghulu waliokuwa nayo Rafidha, Mashia, na ndio wanaokusudiwa katika dhehebu hili la upotofu. Kisha atataja jafa waliokuwa nao juu ya masahaba wa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Qala rawa dhikru ma yataallaqu bil ifrat wal ghuluw bi ali al bayt. Rawa ibn abi jumhur al ihsa'i fi ma za'amahu an ja'far al sadiq. Nahawa wasingizia hawa imma kama Ja'far al sadiq alikuwa katika ahli al sunnah, hakuwa katika Mashia. Ndio hapa akasema fima zaamahu, madai tu yadai. An Ja'far as-Sadiq annahu qala law ijtama'a an-nasu 'ala hubbi 'Ali ibn Abi Talib lama khalaqa Allahu an-nar. Law kama watu wote wangekusanyika wasingekhtalifiana katika hili kumpenda 'Ali ibn Abi Talib, basi kungelikuwa hakuna haja ya kuumbwa moto, maanake wote watakwenda peponi. Kusingeumbwa moto ni kama kusema ule moto unaumbwa kwa sababu kuna watu hawampendi Ali, ndio wameumbiwa ule moto. Je, wale waliokufuru kabla ya kutumilizwa kwa Mtume Muhammad sallam, ule moto watauingia kwa nini? Si kwa kumkufuru Allah subhanahu wa ta'ala. Alhasil, hii ndiyo ghuluu waliyoifanya, au miongoni mwa ghuluu walizozifanya kwa baadhi ya masahaba. Waqala hubbu aliyin hasanatun la tadurru maaha sayia, asema kumpenda Ali ni jema, na kweli ni jema, lakini la tadurru maaha sayia, hata ukafanya kosa gani lile kosa halita kudhuru wewe maadamu wampenda Ali. Hata ukafanya dhambi gani ile dhambi haita kudhuru, bimaana hautaadhibiwa na Allah subhanahu wa ta'ala kwa dhambi yoyote unaoifanya maadamu wampenda Ali ibn Abi Talib radhiyallahu anhu. Wabughdhu aliyin sayi'atun la tanfa'u ma'aha hasana, na kumchukia Ali ni kosa ambalo hata ukafanya jema gani halikufai. Wewe utakwenda motoni, utakwenda motoni. maadamu humpendi Ali. وروى الكليني فيما زعمه عن أحد الأئمة أنه قال لا يكون العبد مؤمنا حتى يعرف الله ورسوله والأئمة كلهم وإمام زمانه. هاوي مجن مؤمن مبكى أمجوه أكم تنبوى الله نمتم واكي نأوجوه ما يمموت يعني ولي ما يمموه تنعشرية وجوه ووت. Usipowajua wewe, wewe huja kuwa muumini. Tena na amjue imamu wa zama zake, jamba yu ishi katika zama zake, amjue pia wewe imamu ambaye sasa hayupo, sasa hivi hayupo, yuko badala yake nani? Al-Khamenei, yuko badala ya imamu. Kiasi cha kusubiri imamu watoke, kuna wilayatul faqih ameko Al-Khamenei yuko Iran, ana nguvu kuliko rais wa Iran, yuko tu pale na anakula mapilau tu nyuma nini, nyuma ya pazia. Yeye ndio ana nguvu zote za nchi pale. Khamenei yetu, Khamenei huyu ambaye yuko sahihi, alikuwa yeye zile hatamu za kile cheo alichonacho ni kama wa saba hivi, wa sita wa saba hivi. Akawa lepuli ambali wenzake waliko mbele, kulikuwa mkutano ya kwenda uli ambali wote, akaruka line mpaka kafika yeye ndio wapale mifika pale. Jamaa wapigania kile cheo, cheo cha starehe kabisa, wafanye watakavyo. Kwa hivyo hii ni itikadi ya Mashia katika vitabu vyao. Ile ya kwanza niliyotaja hapa zote zimetaja zi masadir za vitabu vyao chini, kama hii tuliyotaja sasa ni katika Usulul Kafi mujallad wa kwanza safha 129. Wa ya'taqiduna anna al-a'imma taj'alahum Allah arkan al-ardh an tamida bi ahliha. Wa itakidi kuwa wale maimamu Allah amewajalia ndio nguzo za ardhi, isije ardhi ikaondoka kawa tetemeka na tembea wakaangamia wale waliokuwa pale. Wahumu alhujjatu albalighatu ala man fawqa alardi tena kuwa wacha wa man tahta athara, na ni hujja kwa wale waliokuwa juu ya ardhi, na istoshe na wale waliokuwa chini ya ardhi pia makaburini pia, hawa ni hujja. Wa annahum lawlahum ma ubida Allah, law kama si wao basi Allah asingeabudiwa. Usulul Kafi mjeledi wa kwanza safha 42 na mjeledi wa kwanza safha 142 na safha 138. Fahum hujjatullahi wa babullahi wa ulatu amrillahi wa wajhullahi alladhi yu'ta minhu wa jambullahi wa aynullahi wa khazanatu ilmillah. Sema wao ndio hujja ya Allah katika hii ardhi, aliyesimamisha kwa watu wa ardhi kama imamu, na ndio mlango wa kuingia kwa Allah, ndio viongozi aliyowaweka Allah. Na huwezi kuja kwa Allah subhanahu wa ta'ala isipokuwa kwa kupitia kwao, na wao ndio jicho la Allah, ndio khazina ya ilmu Allah aliyojalia katika hii ardhi. Ilmu yote wanao wao tu. Wahum ma'danul ilmi wa shajaratun nubuwa wa mafatihul hikma wa mawdi'ur risala wa mukhtariful malaika. Wataka jauhar ya ilmu, kiini cha ilmu ni wao. Mti wa utume utokamana na wao. Hata wale mitume walikuwa kabla yao utokamana na wao, kuja baada yao. Naelewa. Kwa Nuh alayhi salam ni kutokana na mti wa maimamu wa Kishia waliokuja huku ummati Muhammad. Huko nyuma. Ah. Ndio funguo za hikma. Sehemu inawekwa risala ya Allah ni kwao. Malaika ndio huja kwao wakiondoka, wao ndio wenyewe. ويقرر إمامهم المعاصر هذه العقيدة فيزعم أن الباقر قال أما لو أن رجلا قام ليله وصام نهاره وتصدق بجميع ماله وحج جميع دهره ولم يعرف ولاية ولي الله فيواليه فتكون جميع أعماله بدلالته إليه ما كان له على الله حق في ثوابه وما كان من أهل الإيمان. Asema lau kama mtu atasimama usiku asingiziwa al-baqir yo al-adab al-ma'nawiyya lis-salah safha 260. Lau kama mtu atasimama usiku afunge mchana atoe sadaka mali yake yote ahiji miaka yote, lakini ikiwa hajui wilaya na uongozi wa ule wali wa Allah, yani wa imam katika imma wao, akawa atamnusuru, ikawa amali zake zote aongozwa na imamu kama huyo, basi huyu akiwa hatafanya hivyo ma kana lahu ala Allah haqqun fi thawabi, atakuwa hana haki mbele ya Allah ya kupewa thawabu ya amali zake. وما كان من أهل الإيمان ولا هاوي كتك واتوا إيمان مبكى بيتي قناني وإمام كتك ما إمام وكشية نهي بيه مفنان اتكادي واتوا طريقة وبلا شيخ الطريقة ويهو فيكي كو الله لازمو بيتي كو شيخ الطريقة ويهو فيكي كو الله نهو شيخ الطريقة بيتي قناني yeye mwenyewe apitia kwa nani? Yeye iweza kufika, sio sisi ndio tuwezi kufika. Na ule asiyekuwa na shekhe, basi shekhe wake ni shetani, si shekhe wa ilmu. Awa kusudi shekhe ambaye kupitia kwake ndio wafika kwa Mola wako, bila huyo haiwezekani. Kwa hiyo lazima uwe wajinasibisha na tariqa fulani. Wewe tariqa mimi alawiya mimi, wewe je mishadhiliya mimi, na wewe na mimi nakshabandia, na wewe saharawardia, na wewe jashtia, na yule mwingine yule qadiria. Ehe, taraiqa qidada turqu dhalal, zote hizi njia za upotofu. Hivi mtu Muhammad sallallahu alikuwa na tariqa gani? Mtu saidieni, na masahabu walikuwa kipitia tariqa zipi? Mukatutungia kila mmoja atunga yake. Kwa ukaona watunga tijaniya sbinini sahar wardiya aljishtiya unnakshabandiya nani otea njia mbali mbali, kisha wana sheikhu tariqa. Sasa kupitia kwake yule ndio ufike kwa Allah, bila kupitia kwake yule. Mmoja aljufri amlilia, jina bibidhaati muzjatin jitu wa warai unas yantadhuruna minkum kadha, yani ampa kama sifa za uungu. Iko kwenye video clip moja kwenye YouTube, aljufri amtaradhia yule mzee amekaa hata muangalia, ona acting wale vibuda wale, kijibuda hivi kizee hivi kimekaa tu changalia kando tu, kisha muangalia hivyo kwa mkono tu, yeye nishakupa baraka zote, jazakallahu khairan. Aitikia tu wajinga ndo wali wao. Atakambao yule mzee mpaka kiamka hivi atajua kuswali sawa sawa na kufanya ibada moja tu ya kwenye bapa hiyo, kiamka hivi atawacha kudharau watu. Hii balaa gani mwafanya watu kama miungu bana? Mtu mwenyewe ukimwangalia sura yake aonyesha ni kadhab, dajjal min ad-dajajila, sura yake aonyesha. Lakini ndivyo wanavyofanya watu wa tariqa. Aljufri iko kwenye YouTube, amuomba awe radhi naye yeye na wale ambao kuja kwa niaba yao na nini. Binadamu kama wewe, binadamu, si ati umuomba radhi anamkosea leo. Ni shekhe la tariqa ndio شيخ كوبا دو. والله سنة راحة سنة. ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم. alhamdulillah alhamdulillah. Mtu wa sunna yuko baina yake yeye na Allah subhanahu wa ta'ala. Wa rajulan salaman li rajul hal yastawiyani mathala, ni yeye na mola wake tu Allah subhanahu wa ta'ala ndiye anayemwabudu, ndiye anayemuelekea, wala si yoyote mwingine. Hamwangalii yoyote mwingine pasi na Allah subhanahu wa ta'ala. Amali zake zote zifanya kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala. Takia nini bwana? Akhiri na mashia kwa hivyo. Warawa al-Kulaini bi isnadihi al-maz'um ila as-sadiq qala al-a'immatu bi manzilati rasulillah. Naona maimamu wako katika cheo cha mtume wa Allah. Katika cheo cha mtume wa Allah. Illa annahum laysu bi anbiya. Muone tanaqudhi. Lakini wao si mitume. Wako katika daraja ya rasuli. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lakini wao si mitume. Sasa vipi wako katika daraja ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam kisha si mitume? Ah, tuendelee. Asema hivi. Laysu bi anbiya. Wala yahillu lahum minan nisa'i ma yahillu lin-nabi. Wala si halali kwao katika kuoa wanawake kama vile ni halali kwa nani? Kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Yani bimaana zile khasais alizopewa Mtume sallallahu alaihi wasallam katika kuoa si sawa na wao. Fa amma ma khala dhalika, mbali na kule kuoa zile ahkam za kuoa kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam si kama zao, kinyume na hivyo, fahum fihi bimanzilati rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, wao ni sawa tu na Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wana tofauti kabisa. Haya wameyasema katika kitabu chao Usulul Kafi, mujalladu wa kwanza safha 195. Kwa hivyo maimamu wao ni sawa na Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam kabisa, hakuna tofauti. Tofauti tu kidogo iko kwenye ile masala ya kuwa huyu wa mra'ata mu'minatan in wahabat nafsaha lin-nabiy, na zile ndio hawana zile. Lakini nyingine hizi zote wako sawa tu, hakuna tofauti baina yao na Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mashia wao. وروى أبو جعفر الصفار روايات كثيرة تدل على أن الأئمة يعرفون ما في الضمائر. ما إمام بنا وجوا كلي شكوى كتك ذميرا يمتو كلي شكوى ناني يمويو وكي جوا. وحديث النفس نواجوا ما زمزو يمتو كي زمز نفسيك قبل أن يخبروا به. قبل هواجب وخبار وجوا واو يعني بمعنى وجوا نيني وجوا غيب. بصائر الدرجات الكبرى صفحة 147. وسمى ما إمام وجوا غيب وجوا كلي شكو ناني نيو زوات بالي. ويعرفون الآجال وأسبابها. وجوا آجال سيكو زمت كوفا نسباب زتكزم بلكي يهي كوفا وزجوا ننجيا زيه تكفي كوفا. وجوا ويعرفون شيعتهم من أعدائهم بوجوههم وأسمائهم. لو وجوا ولي ونو نصر واو watu wao ni mashia wao, na wajua maadui zao kwa nyuso zao na majina yao, wawajua wote mmoja mmoja. Basair ad-darajat al-kubra 175. Wayarifuna mata yamutun wama tadri nafsun madha taksibu ghada wama tadri nafsun bi ayi ardhin tamut. Wao wajua mpaka tarehe yao ya kufa, mpaka lini watakufa wao wajua. كذلك هي كتك بصائر الدرجات الكبرى صفحة 850. وجوا مبكى وتكفى دين. سبحان الله. يعني غلو كفك يا حالي كمين. ويعرفون أهل الجنة وأهل النار بسيماهم في الدنيا. نوا وجوا وتوا ببون وتوا متوني. أبا أبا دنياني كوالا مزاتوا. أبي وببون. أبي متوني. أبي wewe kitaka kujua enda peponi au motoni uende kwao tu. Sasa na mimi je? Wewe enda peponi. Ya jamaa, Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam mwenyewe khairu khalqillah, mtume wa Allah, aambiwa sema qul ma kuntu bid'an min ar-rusul wa ma adri ma yuf'alu bi wala bikum in attabi'u illa ma yuha ilayya. Na yeye ni Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pamoja na kuiwajua kuenda katika pepo ya Allah subhanahu wa ta'ala. bali siku ya kiyama atakapoona wale watakaozuiliwa kuno katika haud, ataambiwa innaka la tadri ma ahdathu ba'dak, wewe hujui kile ulichokizua baada ya wewe kuondoka. Jamaa wamezua hawa, wameongeza katika dini mambo ambayo yalikuwa hayapo. Chunga kuwa katika mubtadi'a ukafukuzwa katika haudhi ya Mtume sallam, chunga sana. Na hii itikadi ya kuwa wajua mpaka watu wa peponi na watu wa motoni, hawa makhurafi wetu hawapa, watu wa tariqa hawa, kadiria wa kwetu ha? Kuna alawia na kadiria, hawa waamini kuwa Mtume sallam ajua watu wote wa motoni na watu wote wa peponi. Pia hawa wasema kuwa Mtume sallam yuwajua watu wote wa peponi na watu wote wa motoni pia yuwajua. La, ili ni jambo la ghaiba, kuna anayejua isipokuwa nani? Allah subhanahu wa ta'ala. Wala kusema kuwa Mtume sallam halijui hilo si kumchukisha hadhi. Kusema yuwajua wewe wataka kumpandisha katika daraja ya uungu, umpe daraja ya kuwa yeye ana ilmu ya Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hivyo hii itikadi ni chafu sana ambao wanao makhurafi wa hapa. Na mimi nimesikia mmoja akizungumza sio hivi akisema hivi. Mtume sallam washangaa. Yaani tulivyozungumza kuhusu ile itikadi katika burda wa min ulumika ilmi lawhi wal qalam. Wasema nyinyi mwashangaa ilmi lawhi wal qalam. Yuwajua zaidi ya hiyo. Yuwajua zaidi ya lawhul mahfuz na kalamu iliyoandika. Bali yuwajua mpaka watu watakaoingia peponi nani, watakaoingia motoni nani. Ayajua yote haya. Lakini mbona walikuwa kuna wanafiki pale Madina pale? Allah subhanahu wa ta'ala amwambia mtume, min ahli al-Madinati maradu 'ala an-nifaqi la ta'lamuhu nahnu na'lamu. Kumbe kulikuwa na watu wako pale pale Madina wanafiki na mtume salam hawajui. Allah amwambia wewe huwajui, sisi tuwajua. Na yeye ni mtume Muhammad sallam katika Qur'an, na hii hadithi innaka la tadri ma ahdathu ba'daka, bali mengi mengi ambayo mtume salam alikuwa ajui. Hivi waona angelikuwa mtume sallam ajua ghaib kuwa Uhud itatokea ile iliyotokea, angekwenda katika vita? Singekwenda, atauawa 70 katika masahaba. Asingiwapeleka masahaba wake katika vita vya Uhud. Na mengi na mengi katika adilla zitagongana na itikadi hii chafu. Sasa ikiwa huyu ni mtume Muhammad sallam, mmoja kutuambia maimamu wa kishia, wale wanaoitakidiwa kuwa ni maimamu na mashia, watakuwa wajua ghaib? La. Itikadi chafu sana walionao mashia. Na upande wa pili sasa, hii ghulu walionayo upande wa pili, wana jafa, ni wasusuavu juu ya masahaba wa mtume sallallahu alaihi wasallam. Utawaona wazungumza kwa maneno machafu sana masahaba wa mtume sallallahu alaihi wasallam wengine. Na hayo insha Allah taala tutakuja kuyazungumzia katika kikao kitakachokuja biidhnillah, itikadi ya mashia katika baadhi ya masahaba. والله المستعان. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك وأتوب إليك.